إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معاشر المسلمين، دوغزانغو وإسلام، katika khutba ya wiki iliyopita tulizungumzia fadhila na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Rajab. Tukaeleza kwamba mwezi huu ni miongoni mwa arba'atul hurum, miezi minne mitakatifu aliyoitukuza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na tumehimizwa katika mwezi huu kukithirisha amali za kheri, na tumekatazwa kuzidhulumu nafsi zetu. Tusizidhulumu ndani ya miezi hii nafsi zetu, kadhalika katika miezi mingine. Lakini katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu, tunapohimizwa kufanya kheri, basi tunatakiwa tuzisimamie kheri hizo, tuzitekeleze kwa mujibu wa mafunzo aliyoyafunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu Uislamu haukutoa uhuru wa kufikiri, uhuru wa kuweka mambo, hasa katika mambo yanayofungamana na tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya iman, halikadhalika katika masaili ya ibada. Al-ibadatu kulluha tawqifiyya, ibada zote inatakiwa zitekelezwe kwa mujibu wa mafunzo, kwa sababu zimezuiwa. Asili katika ibada ni kuzuiwa mtu kutokufanya jambo lolote kwa aina yoyote isipokuwa kwa kupata maelekezo kutoka ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoka katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo basi, yeyote atakaye jiwekea ibada au atakaye itekeleza ibada ambayo tayari imewekwa lakini kwa utaratibu anaotaka yeye pasi na kuangalia maelekezo, basi afahamu kwamba ibada yake hiyo haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kujali nia yake. Inawezekana mtu huyo nia yake ikawa ni nzuri, makusudio yake ni mema, lakini hakufuata utaratibu unaotakiwa, hivyo basi amali yake itakuwa bure, haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu na mafunzo yetu, amali hiyo ni yenye kukataliwa, ni yenye kurudishwa, haitakubalika. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa alizingatie hili, nia peke yake, kwamba eti una nia njema lakini hutaki kuangalia utaratibu uliowekwa, nia njema yako hiyo haitakuwa ni sababu ya kupelekea kukubaliwa amali unaoifanya kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wewe utaingia katika kundi la wale waliokula hasara. Aya imeteremka kwa ajili ya makufar, lakini tajuru dhuyulaha ila al-usat au ila usat al-muwahhidin, aya hii itawakusanya na itawaingiza mpaka usat al-muwahhidin ambao wanafuata taratibu za kikufar katika kuendea mambo ya dini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, sema je ni kupeni habari za wale waliokula hasara katika matendo. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na ni wale ambao zimepotea bure amali zao katika uhai wa dunia, wamefanya amali zikawa bure kabisa, hazikukubalika, na hali ya kuwa wao wanadhani kwamba wanafanya vizuri. Nasalu Allah ta'ala at-tawfiq wa salam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, نقزانه وإسلامه تمهميزه kutenda amali njema ndani ya mwezi huu wa Rajab, lakini sheria haikuainisha ibada maalumu kwa mtindo maalumu wala kwa siku maalumu watu wakithirishe khairi, ama kuhusisha baadhi ya siku ambazo sheria haikufundisha kwamba siku hizo ni za kuhusishwa kufunga au kuswali au kutoa sadaka au kufanya mingineyo, ni kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halikubaliki. Na hasara atakayoipata mwenye kufanya hivyo ni kuwa amali yake itarudishwa na atapata madhambi, hatakubaliwa na atapata madhambi, sheria haitatazama nia yake. Sasa mwezi huu ukisoma katika baadhi ya vitabu, kuna watu kwa maksudi, kwa kukusudia, wengine wakiwa na nia njema na wengine wakiwa na nia mbaya, wameweka hadithi na maneno mengi wakayanasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba amesema kadha mtu akifanya kadha katika siku fulani katika kadha atapata kadha. Wale wachuoni wa Kiislamu waliliona hili wakalibainisha na kulikemea. Kwa hiyo tahadhari, wewe Muislamu usiingie kwenye mtego huo. Kuna baadhi ya vitabu vimetaja baadhi ya mambo, baadhi ya sala, baadhi ya funga, wakazihimiza funga hizo na sala hizo katika mwezi huu. Wala wachuoni wa Kiislamu waliosimama katika haki wameona haya wakayakemea na wakawatahadharisha Waislamu wasijiingize katika mtego huu. Hivi leo watu kwa kutumia njia za mawasiliano na mitandao ya kijamii wanaeneza uvumi huo na uongo huo, kuonyesha kwamba mwezi huu kuna ibada maalumu kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume SAW, na hali ya kuwa si kweli. Anasema al-Imamu al-Hafidh Ibn Rajab Ibn al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tabyinul Ajab bima warada fi shahri Rajab katika ukurasa wa 5 anaeleza sema, amma al-ahadithu al-waridatu fi fadhli siyami au siyami shay'in minhu sarihatun fahiya ala qismain dha'ifatun wa mawdhu'a. Ama hadith zilizokuja katika kutaja fadhila za kufunga mwezi wa Rajab au kufunga kitu katika mwezi huo, hadithi zilizokuwa wazi ziko katika sehemu mbili. Kuna hadithi za ni dhaifu na kuna hadithi nyingine zimetungwa hasa kwa udhahiri kabisa kwamba hadithi hizi ni za kutunga, hazikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika kabla ya hapo akasema, walam yarid fi fadli shahri Rajab wala fi siyami wala fi siyami shay'in minhu muayyan wala fi qiyami laylatin makhsusa fihi hadithu sahihu yaslihu lilhujja. Alhafidh anasema haijawahi kupokewa katika kutaja fadhila za mwezi wa Rajab wala katika kufunga mwezi wa Rajab wala kufunga kitu katika mwezi wa Rajab, haikuja hadithi muayyan, hadithi maalum, wala katika kisimamo, kusimama kwa ajili ya kuswali katika mwezi huu wa Rajab, haikuja kutaja usiku maalum. Hakuna katika hilo hadithi iliyo sahihi ambayo inasilihi na inafaa kuifanya kuwa ni hujja. Anasema waqad sabaqani ila aljazmi bidhalika al-imamu Abu Ismail al-Harawi al-Hafidh, amenitangulia mimi kwenye kulitaja hilo kwa kukata kabisa, al-imamu Abu Ismail al-Harawi al-Hafidh anhu kutoka kwake bi sanadin sahih wa kadhalika rawainahu an ghairi, kutoka kwake kwa sanadi iliyo sahihi na kadhalika tumeyapokea hayo kutoka kwa mwingine, kwamba haijawahi kupokewa hadithi sahihi iliyothibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza na kutuelekeza kwamba ndani ya mwezi huu kuna siku maalumu ya kufunga au kuna siku maalumu ya kuswali swala maalumu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu hapo zamani, hasa watu wa Sham, walizua katika Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab wakaweka swala inaitwa salatu raghaib. Walipoitunga swala hii, al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akaitaja swala hii katika fatawa yake, akasema kwamba swala hiyo hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu inkar mushtamil ala munkaratin fata'ayyana tarkuha wal i'radu anha wa inkaruha ala fa'iliha. Swala hiyo ya kuswaliwa ambayo ina mtindo maalumu wanawachuoni wanaielezea ni bid'a mbaya kabisa iliyo munkar, tena munkari mbaya kabisa, kwa sababu imekusanya mambo mengi ya munkar. Kwa hiyo ikaainika kuiacha swala hiyo na kuipuuza swala hiyo na kuikemea na kumkemea mwenye kuitenda swala hiyo. Asili ukiitazama ni swala, watu wanaswali rakaa mbili taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini iko kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyo ndio basi tukasema nia njema, an-niyatul hasana la taj'alu sunna, la taj'alu al-bid'ata sunnatan, nia njema haiwezi ikaifanya bid'a kuwa ni sunna. Kwa watu wa tahadhari, mtu akija akasema lakini ni ibada nzuri, kwani swala haramu, swala pia bid'a, na haikufunzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi kiongozi wetu anayetuongoza katika kutufunza ibada ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ukituletea ibada ukatuambia hii ni ibada au ibada hii yafanywa hivi, tutakwambia hatu dalil au hati dalil, leteni dalili. Tutakwambia wewe lete dalili, iko wapi ushahidi wako ya kwamba hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mambo mengine ambayo yamezuliwa katika mwezi huu, baadhi ya watu wanaeleza ya kwamba tarehe 27 au usiku wa tarehe 27 ndio usiku wa Isra na Mi'raj, kwamba ndio usiku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitolewa Makka akapelekwa mpaka Baitul Maqdis, kisha akatolewa hapo akapandishwa mpaka juu ya mbingu ya saba mpaka kwenye Sidratul Muntaha, mpaka kwenye Sidratul Muntaha. Kwa hiyo wanasema jambo hili limetokea tarehe 27 au lailatu sabi'i wal 20 min Rajab, tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ukifika usiku huo 26 kwa mke 27, wanakaa kwenye vikao vyao katika baadhi ya miji, wanasomeana kisa cha Miraji, wanapeana baadhi ya sadaka, na asubuhi ya pili wakiamka wamefunga. Nani kawafundisha ibada hii? Sema kwa haina ubaya hii. Kwanza suala la kwamba tarehe 27 Rajab ndiyo tarehe ya Isra na Miraj, hadha kadhib, huu ni urongo. Na haya wanabainisha wanawachuoni, ziko kauli za wanawachuoni wengi sana, lakini tutataja kauli ya mwanawachuoni mmoja. Lakini kabla ya kuitaja kauli hiyo, ifahamike kwamba sisi hatupingi al-Isra wal-Mi'raj. Isra imethibiti ndani ya Qur'an, al-Mi'raj imethibiti ndani ya Qur'an, na zote mbili zimethibiti kwenye Qur'ani na Sunna. Wa ajma alayhi au alayhima ulamau al-umma, wana wachuoni wameafikiana juu ya Isra wal Mi'raj, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisafirishwa kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis katika sehemu katika usiku. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha tukio hili kutakasika na makosa ni kwa yule ambaye amemtuma, amempeleka mja wake katika sehemu katika usiku, kutoka katika msikiti mtakatifu wa Makka mpaka msikiti wa mbali. Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha hili. Kadhalika swala al-Mi'raj, kutolewa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka katika Baitul Maqdis mpaka juu huko kwenye Sidratul Muntaha, juu ya mbingu ya saba, haya yamethibitishwa na Qur'ani katika suratul Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kwa hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona Jibril kwa mara nyingine katika umbile lake lile lile katika Sidratul Muntaha, na huko ndio kwenye Jannatul Ma'wa. Kwa hiyo masuala ya kuthibiti al-Isra wal Mi'raj limethibiti jambo hili, na tunaitakidi itikadi yenye kukata kabisa sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba Isra na Mi'raj ni haq. Sasa kuthibiti kwake lini ilitokea? Anasema al-Imam Abu Shama wadhakara baadhu al-qussas, wameelezea baadhi ya watu wa visa hawa ambao hawachungi masala ya uthibitisho wa habari, wanapenda habari ya kunukuu visa vya uongo. Anna al-Isra kana fi Rajab wa dhalika inda ahli at-ta'dil wal jarh aynu al-kadhib. Anasema Abu Shama katika al-Ba'ith kwamba wanadai wametaja baadhi ya watu wa visa, watu waongo waongo, mawaidha yao na darasa zao ni visa vya uongo bila ya kufanya tathabuti katika habari. Wanataja ya kwamba Isra ilikuwa katika mwezi wa Rajab, na jambo hilo kwa watu wa pembuzi wa mambo ya jarhi na taadili ni uongo wenyewe hasa, ainul kadhib, hakuna ukweli ndani yake. Kweli mambo ya kubunibuni si ya kweli. Lini imetokea? Wanawachuoni wa Kiislamu wamehtalifiana kwenye kauli nyingi na hakuna dalili, lakini ni tukio lililotokea la kweli. Kwa hiyo kuifanya siku hii ndio siku ya ihtifali na watu wakakaa wakazungumziana ni uongo, haina dalili. Na kufunga siku yake hakuna hata kipande cha hadithi maudhuu, hata hadithi ya kutunga hakuna, kwamba siku aliyopelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu wafunge. Leo kuna waislamu ikifika siku hiyo kwambia nimefunga mimi, saumu gani? Miraji. Miraji ndio saumu gani? Twajua sisi sita tu Shawwal, twajua sisi kuna saumu ya Jumatatu, Alhamisi, twajua kuna ayyamul bidh, kufunga siku nyeupe tarehe 13, 14, 15. Wewe hii umetoa wapi? Manake zote hizi zimetajwa katika sunna. Kuna kufunga ya yaumu Ashura, kuna siku ya Arafa. Wewe umetoa wapi yaumu al-Isra au yaumu al-Mi'raj? Min aina lak? Kwa hiyo masala ya ibada hayendi kwa kubunibuni kwamba mashehe walikaa wakaona hii yafaa. Dini ya Uislamu haipeleki kwa mabunge. Dini ya Uislamu haiweki kwa rai. Dini ya Uislamu haipeleki kwa maoni ya watu wala kwa rai ya jumhuri za watu, kwamba watu wakaa wakatunga jambo fulani alafu likawa ibada. Hiyo ni dini ya wasiokuwa Waislamu. Wanaweka katika dini zao mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Kwa Muislamu utakiwa wewe utahadhari juu ya mambo hayo, utafanya mambo alafu utajikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hukufanya kitu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sema, je, nikupeni habari za wale ambao yamepotea bure mahangaiko yao na ibada zao katika uhai wa dunia, na hali ya kuwa wao wanadhania ya kwamba wanafanya vizuri. Sasa usiwe wewe ni mmoja katika hao. Nasalu Allah at-tawfiq was-sadaq. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.